бачыў, як дрыжыць твоя рука, бракуе ёй упэўненасці даўней. Не хочацца мне гэтакае праўды, але другой не выпадзе шукаць. Вечарэе, спакайнее спаць кладзе зіма завею, неба заначуе на зямлі. На падзеі і надзеі лёс жыццё паспешна дзеліць, паглядзець пакуль нема калі на тое, што завеі намялі. Ведаю, ці успомніш пра мяне, калі мгненне зробіцца празрыстым, ці зразумелю я тваю няіснасць, якая непазбежна ахіне. Вечарэе, спакайнее спаць кладзе зіма завею, неба заначуе на зямлі. На падзеі і надзеі лёс жыццё паспешна дзеліць, паглядзець пакуль нема калі тое, што завеі намялі. Нема былых гадзін у новых днях, і шлях да іх не мае накірунку. Караюць непазбежным паратункам, галоўнаму дазволіўшы мінаць. Вечарэе, спакайнее спаць кладзе зіма завею, неба заначуе на зямлі. На падзеі і надзеі лёс жыццё паспешна дзеліць, паглядзець пакуль нема калі на тое, што завеі намялі.